یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. دی دینا تر دا یو کم سل نمبر آیات پوری دریم حصہ دا سورت شروع کی دریم حصہ دا سورت پا دی کی با اللہ تعالی بیانی حالات دا منافقان با اللہ تعالی بیانی او پا دی کی با ذکر کی گی واقعہ دا غزوی تبوک دا پتح مکین او رستو یو کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر شو چې د روم بادشاہ هرقل د مسلمانانو سره د جنگ تیاری کړی دی. د روم بادشاہ هرقل دغې نوم نو په نهم کال د هجرت باندې د شوال په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان ته تیاری کوي ورزو پی هغه زمونږ لپاره تیاری کوي مونږ د هغې لپاره تیاری کوو چې هغه په مونږ باندې حمله کوي چې مونږ د هغې نه مخکې لاړ شو مونږ په هغې باندې حمله وکړو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر هغه وخت کې مسلمانان تر چاندی اپیل وکړه وې چاندرا ولېږي. یو طرف ته مسلمانان ډیر زیات تنگستو، دویم طرف ته ډیر زیاته سخته ګرمي وا، او دریم طرف ته ډیر زیاته ګرمي وا. داغي سره پسنن پاخه شوی پسل او میوي د مدینه دام پخ شوی. یو غریبی وا، ګرمي م ډیر زیاته وا، پسنن پخ شوی میوي باغونه او دشمنم ډیر زیات سخو. او بل خبره دا و چې تبوک ته تلل تقریبا 8.5 کیلومتر لار و، 8.5 کیلومتر ډیر زیاته اوږدلار. دا ډیرو صحابه کرامو سره سوریان هم نشتره، پیزار هم نشتره. صحابه کرامو د الله تعالی د دین دپاره ډیر زیات تکالیف دا برداشت کړی دي. یقیني که احادیث وکتلې شي، د سیرت کتابونه وکتلې شي، نغه ډیر زیات عجیب واقعیت دی پاږي. صحابی وای مونږ روانو دا نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځل مونږ روانو، وای زمونږه پیزار نو او مونږ خپل بلخ پی روانو، وای مونږ به څه چیرلی میرلی کتلې نو مونږ به هغه خپونه راته وهلې، ختمت یې مونږ راته وهلې د خپونه. وای په نقیبت اقدامونه زمونږ دا خپې چیرې هغه پولی شولې. او دغه وی صحابی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه وی و نقبت قدمایا، وی زما خپی چری دوانه پولی شولی، وی وسوقتت اسپاری، وی زما نکونه وګرځیدل. خو مونږ بیا هم روانو د جهاد دپاره، بوټان موټان نشتره، نه سرویس بوټان نشتره، نه ډانکار لستره، او نه پلاستیکی بوټان نشتره. بلکې صحابی وی مونږ درې خپونه به ختمت راته وهلې یو د جهاد دپاره تللو. نوې د صحابه کرامو د خپل چیرې د پولې شولې، او دومره وې زما خپل پولې شولې، زما خپل لاندې دومره زخمی شولې چې زما نکونه وګرځیدل لخپونه. دا د صحابه کرامو حالتو په جهاد کې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وې مونږ باندې جهاد کې دومره زیاتې سختې راغلې، وې مونږ په تشکیل باندې تلیو، نبی صلی الله علیه وسلم لیږلیو، وای زمونږ د پاره د خوراک څه نو، نو مونږ د ورق شجر د ونو پاڼې مونږ خوړلې، نو قریحت اشداقونه زمونږ د وخکې دسې وشو کول، دای زخمی کړل. پاڼې خوراک مونږ بله پاڼې خوړلې، نو په هغې باندې زمونږ د وخکې چیرې دا زخمی شوله په دې باندې، بیا هغه پاڼې مونږ نه شوي خوړلې. مسند احمد کې دغه روایت دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوې تبوک اعلان وکړه، ځان تیاروي زوبه بیا وګوره دا باندې نه کوي چې مونږ ته چانه ویلې. په روایتو کې راغلی دی دا نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا، او کله به چې یو ځای ته جنگ لته نبی علیه السلام به ځای نه خوده، خو لیکن په غزوه تبوک کې نبی صلی الله علیه وسلم په ډاګ باندې ویل، په ښکاره باندې ویل، وایي د رومیانو سره جنگ دی، هغه ډېر زیات تکړه خلک په جنگ کې، 8.5 کیلومتر پیاده سفر دی، ګرمي هم ډېره زیاته ده، فصلونه هم پاخه شوي دي، او سخت دشمن سره سخت مقابله ده. ځان تیاروي، هسې نه چې بیا بانی کوي چې مونږ خبر نو، نو پاکه مرتبې له پلانې دې ته بزو. که دا یو ته نه ویل، بیا منافقانو ډېرې پروپاګنډې کولې. سړیا خلکو ته وایي نه، نو که مونږ ته ویلي وي مونږ به ځان له بوټان تیار کړی وي، اسلحه او وسورلۍ به هم تیارې کړې وې وغیره وغیره. نو الله تعالی د منافقانو قباحتونه بیانوي. منافقان خالص مؤمنان مسلمانان هغې لاړل، سوا د درېو صحابه کرامونه چې هغه پاتې شوي دي، او د هغې واقعه به وروسته راځي په تفصیلاتو سره. او منافقانو هغه څه وکړل چې هغه کول نه و پکار. منافقانو ډېر زیات څه وکړل. الله تعالی د هغې قباحتونه بیانوي په تفصیلاتو سره، ډېر زیات قباحتونه د هغې بیانېږي. تقریبا علما کرامو لیکلي دي د دې ځینه واخله تر د یو کم سل نمبر آیاته پورې شپږ اویا قباحتونه الله تعالی بیان کړي د منافقانو، شپږ اویا قباحتونه. که څوک دا غواړي چې زه خپل ایمان چیک کړم، هر یو سړی د سوچ او فکر وکړي چې دا قباحتونه په ما کې شته او که نه شته. هر یو سړی د سوچ او فکر وکړي. یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علیکم وعلیکم سعذر دیسا سره پارا اذا قیل لکم کل چی ویل شی تاسو ته انفروا فی سبیل الله وزی فلار د الله تعالی کی جهاد د پارا استاقلتم من الارض نو درانه شی تاسو مکی ته دنیا طرف ته میلان پیدا شی. د ارض نو مراد چیرې دنیا ده، دنیا طرف ته تاسو مایل شی او سر سره سوچو کی کنه کله چیرې تشکیل اعلان وشینو بیا د ایمان پته لګی څنګه چلل. ارزویتم بالحیات الدنیا آیا تاسو راضی ای، آیا تاسو خوښ یې په ژوند د دنیا باندې، آیا تاسو خوښ کړی دی ژوند د دنیا من الاخرت په بدله د آخرت کې، په بدله د آخرت کې دنیا غوره کړل. فما متاع الحیات الدنیا نو نه دی سامان د ژوند دنیاوی په آخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر ډیر زیات لګ دی. د دنیا ساز و سامان د آخرت په بدله کې ډیر زیات کم دی. الا تنفروا کنو زی تاسو د جهاد دپاره یعذبکم الله عذاب بدر کی الله تعالی تاسو ته عذابا علیما عذاب سخ عذاب درناک و یستبدل قوما غیرکم او تاسو په بدل کې وراولی قوم بل ولا تزره شیا او ضرر نشي ورکولی تاسو الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر دی. دې کې په عبارت کې تقدیر دی په ان الله ناصر دینه ک تاسو د الله تعالی فرار کی جهاد ونه کی تاسو به الله تعالی ختم کی، الله تعالی به نور پیدا کی، نور خلق به الله تعالی پیدا کی، هغه به د الله تعالی د دین امداد وکي. والله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکي، الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لري. الا تنصروه که تاسو مدد نه کوئ د پیغمبر یا د الله تعالی د دین، د الله تعالی د دین امداد تاسو نه کوئ نو مې کوئ کنه. ولی دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی فالله متکفل به، الله تعالی بر دې پیغمبر سره امداد کوي، الله تعالی د دې پیغمبر سره د امداد ذمہاری اخیستې ده، الله تعالی دې ضمانت کړی دی. فقد نصره الله یقینا امداد کړی دی الله تعالی د پیغمبر سره اذ اخرجه الذين كفروا کله چې وسله او د لره کافرانو ثانی اثنین دویمو د دوونه دو کسانو دا پکې دویمو یو بلو او یو داو اذ هما فی الغار کله چې ودی په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې ویل نبی علیہ السلام خپل مرګری ته لا تحزن مخه پکېګه ان الله معنا یقینا الله تعالی زمون مرګره دی. فانزل الله سکینته نوراولیګه الله تعالی تسلی دزله علیه داغه پغه مرګری باندې علیه کی زمین راجل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وایده او مضبوطه کرا پیغمبر دره بجنود ان پغلخ کور باندې لم تروها چې نلی درې تاسو الله تعالی خپل پیغمبر د امداد د پاره ملائک راولیګل. په دې آیات کی اشاره دا واقعیا د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم ته کله چې مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته تکالیف زیات کړل او دغسی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته تکالیف زیات کړل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم خاطر راغې پیدا الله تعالی پیغمبره ما ته هډیر زیات تکلیف دی، خلق می د الله تعالی دین ته نه پریک دی، د خپل علاقې نه می وباسي، می ماته اجازه راکا زو برکل غمات تلار شمه. د اغه ځای مسؤل او مشر ملک ابن دغنو کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الته کلاړ هغه ته تپوس وکړه ویل راغلی وی خپل خلق می خپل علاقه کې نه پریک دی، خپل خلق را شړلای منو وی خو ستا په شان دي سړی خلق د خپل علاقې نه وباسي وی ته څه خبرې زمونږ دغه هغه ډیر جت کاګی دی کاګل ارګی دی وی بس وی ته په دې د کې زما سره اوسېګا. ابن دغنا او ته ابن دغنا یو خبر او ته وکړه وی زه سما د مکی والا د مشرکان چری دا اشراف دی دا ډیر زیات زور اور خلق دی وی هسې نه چې بیا راشي او ستا بیزتی وکړي نو زما په کور کې زما په علاقه کې ستا بیزتی کوي نو زه دې بیا بیزتی نه ورکوم. هر یو سړی په خپل میلمه باندې دا خپه کیږي راغ مکی معظمی تراغ مشرکان و تیوین دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارکی و اغزم اخوا راغل لے امر زمان غفتل دے ما او تا امن ورکڑ دے تا سوائے اغی و توی امن ولا ورکا خلی کن قرآن با کور کی دنن پا کورتا کی لولی بہر با قرآن نلولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کور کی با پا کورتا کی دنن قرآن بلوستا خلق براغل دروازی تا بولادو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زیاد تنگ شو پا کورتا کی پا یو کورتا کی دنن طول عمر کی ناستل دا خوڑی گران دی کن نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کی وکی ناستا خلق نور را جمع کیدل درس شروع دی اوس دا مکی مشرکانو ته راپور ورسید رپورٹ شو وی غسړی خو قرآن په ښکاره باندې وی ټول خلک یې وری ودا څنګه چللی ابن دغنه پسې سوال جواب کا کافر را وغوښته وی راشه وی تا ته مونږ ویلو چې سړی له امن ورکا خو لیکن قرآن به په کوټه کې دننه لولي هغې خو اوس دغه په دروازه کې لولي سبا په لوډ سپیکر یې بلرله به اف ایم ولګی دا ته څه چل کېده واپس کله ابن دغنه لاړ خپل ځای تبرک الغمات ته لاړ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل وی یا خو دننه په دې کوټه کې کینه بهر ته مره وزه وی دا خلک نور راضی او دا نور خلک چیرې طالبان کېږي دا نور خلک به دهشتګرد شي او وی یا داسې وکړه چې زما عهد ماله راکه بس ستا زما سره د امن ختم شو بس کم طرف ته چې ته ځې ځه هغه را روان شو راپاسېد وستا امن ته زما ضرورت هم نشته دی وی زما دپاره د الله تعالی امن پوره دی بس زه لاړم بیا واپس راغی مکی ته ګوري یوه ورځ یو تکلیف دی بله ورځ بله تکلیف دی نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی عبادت کوي نو څوک راځي په سټ ولا لرې غورځي څوک راځي په لار کې وتا دغه غنګ دی او څوک راځي د نبی علیه السلام غاړي ته صادر او غره کاږي دا تکالیف شروع شول مشکلات شروع شول ډیر زیات سخت شول نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اوخی ساتلی وی دا ہجرت دپار نبی صلی اللہ علیہ وسلم متویل وی که اللہ تعالیٰ ما تا حکم مکنو بیا ودوانا ہجرت کود دی زینب بیا زو کافرانو پا دار الندوکی پرون داغی تفسیر بیان شویو پا سورت الانفال کی داغی وضاحت پرونو شو کافرانو غونډه را وغوښتل پارلمان کی لگی دی مشوره وکړه دا پیغمبر یا قتلو وجنو یا در خپل علاقه نه وباسو او یا قید کوه جیل بندی کوه پرون دغه تفصیل ویل شوی بیا غو دوباره نه راګرځو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وحی وکړه وی زر خپل علاقه نه وزا ته مهاجر شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهاجر پیغمبر مهاجرین ته بد مګوري مسلمانان د الله تعالی پیغمبر مهاجر ابراهیم علیه السلام مهاجر پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوا دلار د شپې د کور نه اوتل غاری سور تلار کله چې غاری سور ته ورسیدل پاغې کې یو غار دی پاغې کې دننه کېناستل سحر اول د نبی صلی الله علیه وسلم په کور باندې چاپه ولګیدله هغه یو کتو نشته نبی علیه السلام عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې پاتې شوی دی اغیر اونی و اووی و ها سمی و ها وی سڑای سشو اغیر ما تا پتا نیشتا ده نو سیه ویل کن اغیر تا پتا نوا لال وی دا بلا یو تکانش تره اغیر منگ تا معلومه ده او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور تا لالل ال دکی او کتا ال دکیم نیشتا ده اسما رضی اللہ تعالی عنہ چرا عشر رضی اللہ تعالی عنہ خور و دا غینا کافرانو پختن او کلا وی پلار دیسه شو وی پتا منگ تا نیشتا ده وی هغه بل د شتګر چې هغه مشر چې هغه څه شو موږ ته پته نشته لري هغه په سپېړه باندې وهله هغه په دې ځمکه باندې راغورځوله وی دا هر یو چې ما ته پته نشته لري څه شولی بی عینه د دې زمانه پوجان او پولیس او عیسای بالکل دغه طریقه کوي دا طالب مور او پلار دی یا د طالب خپل خپلوان دی اگر اونی سوی طالب څه شو الکه ګوره ته ځان لکنه څه شو د دسه ګناه کړی دی کته ګناګار غنی ستا په نس باندې چې مجرم دی خو غا طالب مجرم دی بل څه خو مجرم نه لري کنه بس بیا راغلل نامراد راغلل واپس پارلمان ته بیا واپس را ورسیدل پارلمان کې بیا جرګه وکړه وې سړی خو تی دي چرته وسه چل کول غواړي بس زر زر وې غونډه زر زر او کوي رایګانی زر زر وای دی د لکه تقریرونه مکوي سړی را نوځي او خبر او کوي وای بس وای خبر دار چې چا ژوندې گرفتار کیا یا چا قتل کا سل او خان باغله په انعام کې ورکو سل او خان باغله ورکو وس خو هر یو سره چې کله د يهود او د نصاره او بچي چې یو دغه په لاړه باندې لونی نو بیا خو په مجاهد په سیغه ګرځي کنه ډالر په خپل ایمان په ډالر باندې خرڅي په روپو باندې خپل ډالر خرڅي او ډیر جاسوسان داسې دي په غوړو باندې په تیلو باندې او د دوه درې ترولو په وړو باندې خپل ایمان خرڅي بس خلق خوارش ول خوارش ول خوارش ول خلق لګیا دي چې طالبان نبی علیه الصلاۃ والسلام او داغه بل طالب او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا عمومی نشته لاړه دا غار سور ته ورسیدل په کم غار کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام درنه ناشته هغه ته ورسیدل دلته کې عموما عام مفسرین چې لیکلي دي په غار د پاسه باندې ودرېدل دومره په بازو روایت کرا غلی دي د دې غار ته مخامخ یو پوجي کېناسته په میتیا زبان شرمېدل کېناسته میتیا دې کولې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې اوازونه اوریدل د پوجیان چې څنګه اوسېده د پنجابیان ګرځي په دې غرونو کې وای چرته دی یو دغه دی طالبانو وای نه سره دغه دی راغللو دا خبرې کیا به عینه دغه خبرې مبرې کولې وای نه سره دغه دی ګوره پلانې دې کې پټ نشي دا خبرې کولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام طویل وید الله تعالی پیغمبره که خکته وګوري د خپل طرف ته نوم ووینی نبی صلی الله علیه وسلم طوی و استاد ما ظن کبی اسنین الله ثالثهما ستا په دو کسان باندې سه ګمان دی چې الله تعالی دریم دی الله تعالی دریم دی دا موږ نشی لیدل بعضی مفسرین او په بعضی روایتو کې راغلی دی و دغه وخت کې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې غار ته ورننوتل نو جولاګی راغی او جاله وکړسی او بعض هم په سرینو لیکلی دی بعض روایت کې راغلی دی چې کوتر راغله هغه جاله جوړ کړ زر در پای کې انډی واچولې الله تعالی داسې بچکاو اگر کو دې روایت کې ضعف شته دی ډیر هم په سرینو لیکلی دی صحیح قول دی دیو خکته ولې نشول کتلې دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه و بس الله تعالی د دې نظرونه بل طرف ته واړول واپس شول وای کتل وی دې طرف ته نشته ری وزي نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناستی په غار کې ناستی درې ورځې او درې شپې تیرې شولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل وی مال خوب راغله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای زما په ورون باندې ودشه زما پر زنګون باندې ودشه کله چې ودشو مار راغی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وچیچه او ونه خوځېده وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب بوران شي وای نشم خوځېدلې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکې اوبیدلې د نبی علیه السلام په مخ باندې ولګېدلې نبی علیه السلام راویښ شو وای ابو بکر ولې څه چل شوی دی وای د الله پیغمبر مار وچیچله ما خو نه خوځېدمه ستاسو خوب خرابېده نبی صلی الله علیه وسلم ولا غورون غزه ول دم که خشو بالکل درې ورځې او درې شپې تیرې شولې نبی علیه الصلوۃ والسلام ویراځ چې وزو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو غلام هغه به ګړی بیزی ساتلی نو هغه بالا شو در اوړل په ماخامنی چې کله ګړی بیزی بیا وساتلی په غره کې نو ماخام نا وخت به د ګړی بیزی بوتللی د ځان سره یو بوتل یا څه شی لوخه به ځان سره وړو بیزی به زر زر اول وشلې او هغه له به پي شو در ورکړل بیا به بیزی را دغه کړل ورا بغه په درې ورځې دغه طریقه وشوله نبی علیه الصلوۃ والسلام د درې ورځو نه وروسته ورته ویل وای زه چې ځو روان شوله په داسې یو لاره باندې روان شول چې هغه غیر مشهور لاره وه کافران اوس هم ګرځي روان دي په غرونو کې پټو کې په هر ځای کې ګرځي په شړو بیانبارونو کې ګرځي سراقه نبی علیه الصلوۃ والسلام پسې ورپسې دی په یو تیز رفتاره اس باندې سور دی نبی علیه السلام یې ولیده بس منډې کړلې منډې کړلې بس وې سړی مې ولیده سلو خان دا په انعام کې دا خو ډېر لوی شی وکنه کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نږدې شو نو الله تعالی دا اس خکته پر ځمکه کې ورخښ کړه ځمکه پر ځمکه خکته راخ کړه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویده الله نه دعا وغواړه چې ما خلاص کړي زه به ستا په خلاف باندې څه نه وایم زه به هېڅ نه وایم خو الله نه دعا وغواړه چې ما اوس خلاص کړي کنه د ځمکې خکته راخ کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدہ تا ته امن دے او زبد الله نه دعا غوړم خو لیکن زمون حال بچاته نه ورکه چاته بدانه وچ بدی لار باندې روان وې نه وې چاته نه ویم کافیر خو بخپل لوز باندې ټینګ پاتې شو کله چې واپس اسرا وګرځاو واپس را روان شو کافیران نور روان نی مشرکان او خوریږي ګرځي پاغه بسې کله چې دا غیم مخې له خلک ورغلل وې کفیتکم وې زستاسو نه پورای مې مزه ولر نه ما ته ما پامو ک دې طرف ته زتلې مډیر لري وې نشته لري طرف ته ځي واپس شي دا خی وکړه کافیرو په مسلمان کې دا یو زبان دی زبان نن سبا د مسلمان جبه نشته دی د مسلمان دا جبه دا جبه رزله ترجمانی کوي خو لیکن مسلمانان هغه مسلمانان هم دغسې د دوسان شوی دي بې غیرته شوی دي په دې جبه باندې یو خبره نه وي نبی علیه الصلاة والسلام لاړ مخې ته ډېر سفر یې وکړه مخکې په حدیث کې راغلی دي حدیث د مشکات کې په یو کور باندې ورغه یو بانډه وه نبی علیه الصلاة والسلام وږی شوی دی هغه کور ته چې کله ورغې په هغې کې یو بوډۍ زنانه وه یو بیزه ولاړه وه په هغه کور کې خو داسې بیزه وه چې هغه ډېره زیاته خواره وه او ټپه شوې وه بیخي ختمه بیزه وه نبی علیه الصلاة والسلام هغه بوډۍ ابۍ ته ویوی وای ابۍ دینه لږ پی ځان له ونه کم شو ده هغه ورته وی بچوړیا وې دا خو دومره خواره ده چې وی دا خو د بیزو سر نشي دی وی زمونږ کنډک بل دی دا نشي تللی نو مونږ پاتې کړی ده دا دل لږې پاتې ره په دې کې پی مې نشته شو ده وی ته څه لیوانی وی زه وی ته اجازه وکړه وی را به شي وکړي زه الله به خیر کړي په یو جام راکړه جام یې وله ورکړه نبی علیه السلام بسم الله په هغه باندې چې وله شروع کړله جام یې ترې ډک او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسکه په خپل یې وسکل بیا وی ابۍ وی دا جام بیا راکړه بیا یې وله ډک وی دا په کور کې پاتې کړه کله هغه د کور خاوند د کور کم مالک چې و بوډا سړی هغه راغی کور ته چې کله راغی نبی علیه الصلاة والسلام تللی دی هغه لاره باندې نشته دی اوس تپوس یې وکړه وایي دا کور نن څه بدل غوندې ښکاري څه وجه ده او بیا یې تپوس وکړه وایي دا پی بیزي خو نشته دی دا پی هم د څه شي نه وایي دا شوده چا راوړی دي هغې ورته وایي خبر نه یم خو داسې یو دوه سړي راغلي او دا بیزه یې دغه کړه ویل وشله او په دې کې الله تعالی شوده پیدا کړل ابو معبد دغې نوم وې ښځې وایي دا سړی دا د ټوکو سړی نه و وې دا سړی د کمال نه خالي سړی نه دی وایي زه پسې ځمه وایي په کوم طرف باندې تللی دی وایي په دې لار باندې داسې تللی دی وایي زه پسې ځم لاړ پسې په نبی علیه الصلاة والسلام پسې لاړ مخې ته نبی علیه الصلاة والسلام ته کمین والی شوی او څه خلک راوتي و بهرحال هغه اوږده واقعه ده نبی علیه الصلاة والسلام مفسرینو لیکلی دي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته نږدې شو خلک خبر شوله خلک خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام را روان دي یهودیانو د مدینې انصارو ته ویلل وایي ستاسو هغه مشر را روان دي انصار صحابه کرام هغه مخکې ته استقبالیې ته ووتله او کوم چې واړه واړه ماشومان و جنکۍ وې هغه هم مخې ته ووتلې د نبی علیه الصلاة والسلام خواله او دا اشعار به ویل طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما ودا الله داعي فمون باندې سپوږمۍ راوختله نور راغی په مونږ باندې دا کلمات یې وویلل نبی علیه الصلاة والسلام اول قبا ته لاړ او بیا د قبا نه نبی علیه الصلاة والسلام مې وایي زما اوخه پرېږدی چې کله دا کم ځای ته لاړله بس هغه ځای ته به ځي بیا لاړله د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کور سره چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام دا د نبی علیه الصلاة والسلام ماما خیل و د نبی علیه السلام اوخه لاړله او په هغه ځای کې کېناستله یو کس به وی زما خواله به ځي هغه بل وی زما خواله به ځي نبی علیه السلام وی زه چا خواله نه ځمه وی دا اوخه پرېږدی دا د الله تعالی په امر باندې روانه ده چې په کوم ځای کې کېناستله زه به هغه ځای کې پاتې کېږم دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په خوا کې نبی علیه الصلاة والسلام حصار شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام هلته کې جومات جوړ کړه او دغه واقعه وه د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت په دې آیتونو کې الله تعالی دا وایي چې که تاسو د الله تعالی د دین امداد ونه کړه د دې پیغمبر امداد هم ونه کړه الله تعالی به داسې خلک پیدا کړي الله تعالی د امداد کړی دی الله تعالی به د انصار نور پیدا کړي الا تنصروه که امداد نه کوي تاسو د دې پیغمبر نو الله تعالی ذمواري کړې ده د امداد فقد نصره الله یقینا امداد کړو الله تعالی د سره اذ اخرجه الذين کله چې ویسته د درغه کسانو کفرو چې کوبر کړو ثانی اسنین دویم د دوونه اذ هما فی الغار کله چې په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې ویل خپل مرګری تلا تحزن مخه بکیگا ان الله معنا الله تعالی زموږ سره دی اذ یقول لصاحبه مفسرین لیکری دی په اتفاق باندې د دین مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت پا قرآن سر ثابت دے سوک چی ردر صحابیت نے انکار کئی اگر کافر دے فانزل اللہ سکینتہو راولی گلہ اللہ تعالیٰ تسلی دزلہ علیہ فا غمرگری دا نبی علیہ السلام مانی چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آیدہو بی جنودی لم تروہا او کلک کا اللہ تعالیٰ مضبوط کا اللہ تعالیٰ غلرہ بی جنودی پا غلق کرو سر علم تراو ها چنلی دری تاسو و جعل کریمت اللذین که پر سپلا او اگر زولا اللہ تلا کلیمو خبر دا کافرانو از سپلا لانده دا غوی چا کم میٹنگونو شرک طرف تا دعوت و بیدینی طرف تا اغا عرص تباو برباد شل و کلیمت اللہ هی العلیا او کلیمت اللہ تلا دین دا اللہ تلا اوچت دا کلیمت اللہ تلا اوچت دا دا اللہ تلا دین چرے اغا اوچت دے کلیمت شهادت تی مراد دا اللہ تلا دین تی مراد دے نو الله تعالی کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړه نو الله تعالی له حکومت ورکړه مهاجرینو د الله تعالی لوزونه رښتونی دي په ځان کې هغه صفات پیدا کوي کم چې په نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کې ته هجرت نو ورستو فتح راځي د هجرت نو ورستو الله تعالی مسلمانانو له حکومت ورکړي الله تعالی غیله مشری ورکړي والله عزیز الله تعالی زور ور دي حکیم حکمتونه والا دي ان فیرو خفافن او زی تاسو کسب کې وسې قالنو قدرانه تقریبا مفسرین د دې یو رس معنی دا بیان کړی دي چې دې څه مطلب دی یو سو معنی تی دی ان پر او زید د الله تعالی په لار کې خفافن و ثقالا کلګي اصله والے یو کړی لري اصله والے ان پر او زید خفافن ک غریبانان یو ثقالن کمردارای ان پر او زید خفافن ک بیکورمی و ثقالن او قدرانه کوړمی مشتره ک شادی شوده او ک غیر شادی شوده خفافن ک روغ بدن والے وثقالن وکلق لگ مریضان یی په معمولی معمولی بانو باندې د الله تعالی په لار کې jihad نه فریک دی او جاهدو بیا مالکم jihad کوي خپل مالونو سره او ان پس کوم خپل نفسونو سره فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم دا غور دي تاسو د پاره ان کنتم کچری تاسو تعلمون پویږي ک تاسو پویږي نو دا تاسو د پاره غور دي د الله تعالی په لار کې لک سات تیرول په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی د په میدان جنگ کې لک ساتي سار شو او بل سړی د شپې ته کال عبادت وکړه نو دا لک سات د الله تعالی په لار کې به jihad کې تیرول دا شپې ته او کال د عبادت چې هغه کړی دی غسړي نو دا انسان ته غوړ دی د الله تعالی په نسبت نه نبی علیہ السلام ته صابر راغی وې د الله تعالی پیغمبره په خلکو کې د الله تعالی په نسبت نه غوړ سوک دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل مؤمنون یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله اغه مجاهد چې د الله تعالی په لار کې jihad کوي خپل مالم لګی ټوپک خپل لې کارتو سدان خپل غستری ځان له بوتان غستری روان دي خرچم خپل کوي ی خپل سره چې په نور مرګر باندې خرچ کوي راځي د دنه بل غوره انسان د الله تعالی په نیس باندې نشته په د الله تعالی پیغمبره په دپسې بیا ورستو کو څو کم یو انسان غوره دی نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه مؤمن مسلمان چې بیتنو په وخت کې ځان لګړې بيځه واخلي او د غر په یو سر کې پاتې کیږي او د الله تعالی عبادت کوي او خلق د در شر نه پامني او د در شر نه خلق چیرې پامني ذالیکم خیرلکم دا غور دي تاسو د پاره که تاسو چیرې پویږئ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصبا لقاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه دی آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي زورنا منافقانو ته او سلور او صاحب قبیحه بیان شوی دی داغي لو کان عرضا قریبا کچرتوی د غزوه تبوک سامان آسان حاصلیدونکې ک غزوه تبوک د سویچ پدې کې غنیمت په آسان حاصلیدلې و سفرا قاصدا او سفر و درمیانه لتبعو کنه دی وستا ته بيداری کړی وستا سره بتلې وی jihad ته د غنیمت د پاره ولیکن بعدت علیهم الشقه لیکن لری شوی دی پدې باندې سفر اته سوا کیلومتر سفر او زیات پکې پیاده او اته سوا کیلومتر پیاده سفر صحابه کرام په دې باندې تل او سيحلفون بالله او زر دې چې قسمونه وکي دی په الله تعالی باندې تاسو ته قسمونه کوي کله چې تاسو را واپس شي لو استطعنا که طاقت لرلې مونږ له خرجنا معكم نستصر وتلی وي نن سوا مسلمان دې سوچو کی تر چانه تاسو کې تشکیل له تولې نه تلیار یار جی سواس منشتل په کور کې مړه دراشن درک نشته زه وسه تشکیل لارشم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی منافقانو دا خبره کوله و یره که زمونږه وسوینه jihad لبتلی وي خو یهلکون ان پسوم هلاکی دی خپل ځانونه په دروغ قسمونو سره والله یعلم الله تعالی فویږي انهم لکاذبون چې قینن دی دروغ جن دی الله تعالی دروغ جن چې ستا خزه ستا مریض شي ته بوله د 30000 روپو قرضه کې کنه چې ستا بچی مریض شي ته بوله 30000 روپې قرضه کنه د jihad لپاره د تشکیل لپاره هم قرض کې کنه داس خبره عف الله عن کلمه اذنت لهم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وی دی آیات کی مبالغه دا فی الاکرام و التعظیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ډیر زیات عزت او احترام کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ته منافقان راغلل دا الله پیغمبر یاره کور کې سشته دی نو یاره غرور مم نشته دی او د سی کور مم خوشاله دی او یاره تا ته خپه تر کنه مونږ خو دغه ټول عمر دی فصل تناسیو هغه فصل هم پوښ شوی دی او څه طریقه وکړو نبی علیہ السلام کله بچ راغ یو منافق براغ بل براغ نبی علیہ السلام دی تاته اجازه دی تاته اجازه تاته اجازه زی پاتیشه الله تعالی او توي الله دی ته ماف کی پیغمبره تا بو ته اجازه نه کوله پته بلگی دلی څوک منافق دی او څوک چره مجاهد دی عف الله عنک ما فکر دی الله تعالی ته تلما اذن تلهم پس وجبان اجازه تو کتا دیوتا حتا یتبین لک الذین صدقوا تر دی پور چخکار شی و تا تا کسان صدقو چغه رشتیا او په عذر کې وتا علم الکاذبین او په یاندلې به تا دروغجن تابوس رشتونی او دروغجن باندې معلوم کړی وی کنه اجازه ته ولولي ورکاو لا یستاجن کلذین یؤمنون بالله دی آیات کې الله تعالی بل قواحت ذکر کړي حاصل دار چې د تشکیل ټیم شي او څوک د اخوا دی خوا کوي الله تعالی وي بس دقه دی قبول پیجند دقه دی ځکه چې کرم مؤمن مسلمان د تشکیل په وخت کې هغه بیا اجازهتونه نه غواړي چې ماته اجازه تو کوي زپاتې شمه ز پلانې دې تلار شمه یار پلانی یار تاسو ماته پرون ویلې وکنه ماته غ پلانی رابطه کړو چې تل کراش کنه کار دې سره که پرونه بل ور دی ویلې ونه بالکل زه تیارم الله تعالی وایي چې د تشکیل کله چې jihad پرز شي او د پرز jihad په وخت کې بیا ستانه اجازه غواړي چې را ما پاتیکا نو دغه منافق دې د قبل څه شنه دي لا یستاجن کله چې اجازه نه غواړي ستانه کسان یو بنونه بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې اجازه دنه نه غواړي ساده پاتې کېدو د jihad والیوم الاخر چې ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ایو جاهدو به اموالهم په پرې خودلو کې د دین چې jihad کې په مالونو خپل باندې وان په سیم په نفسلو خپل باندې د دې اجازه نه غواړي چې ما پرېک د چې jihad ونه کما بلکې هغه ما پرېک دا مال اجازه تر کوا والله الله تعالی علیم بالمتقین په متقین باندې الله تعالی متقین پیجنی پریتان ما الله تعالی پیجنی انما یستاجن کلجن یقینا اجازت غوارستانه د پاتې کېدل د jihad الذين کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او شک کړی د زړونو داغي منافقانو به ویل چې یار د پیغمبر خو چې امداد بر سره الله کوي خو سینه چې وای نه کې مونږ په چخنی کې په منځ کې کله به دا وي یار خو مړه اوس دا په حق دی او کاغه په حق دی مړه دا خو اسې ډز ډز دی بس ولی دا اوس وجه نه سي انسانان دي نن سو ډیر منافقان دغه سوي کنه یار خو په قلاره باندې کینی او ډیر په کې دغه سوي یار خپل مونږ او دس کوي دې مونږ او دس باندې ستر الله د پیغمبر نه خو مونږ کې د الله تعالی پیغمبر مونږ په بیت الله کې کاو په بیت الله کې دنه یو مونږ په یو لاک باندې دي د الله تعالی پیغمبر مونږ په مسجد نبوي کې کاو په مسجد نبوي کې یو مونږ په 500 زره باندې دي ته د الله پیغمبر نه خمونځ کې د الله پیغمبر نه ماپ کیږي په مونږ باندې د الله تعالی د پیغمبر صحابه په مونږ باندې نه ماپ کیږي ته خپل مونږ کا مونږ او داس کا الله غفور رحیم دي الله غفور رحیم دي خو الله قهار او جبار هم دي تباہ برباد بده هم کی jihad بر الله تعالی فلار کی کې نه خلاصيږي الله وی ک ایمان د پکی په الله په ورځ د اخرت باندې jihad بکې خامخه او چې بدل کړي شکی چې یار اوس مونږ سو کو دا په حق دی او کدا په حق دی یار د الله امداد براشي او کنه خو یار خو الله دې خیر راپېخ کینو دا قصه سو کو دا وند کې شوله پته نه لګي چې مونږ واپس لاړ وشو کلاړ بنه شو هغه خپل خپلوان به وینو کوي بنه لکه ستاسو دومره ایمان نشته په کلاړ باندې کینې تر jihad شې نه بیا کلک عقیده وساته ورزم د جنگی کم یا به شهید شم او یا بچره یا به ما کخته کیه وز کخته کم ورتابت قلوبهم شک کړه دزلون د دیو په هم پیری به هم یترددون نو پس دیو د شک د وجنه یترددون ګډوډ دی دیو ګډوډ دی په خپل دغه کی ګډوډ دی ولو اراد الخروج لا اعد له عده بعض منافقانو د jihad نیت نکاو تیارې هم نکاو اسی چل ول وکاو چې وخت تیر شو ود الله تعالی پیغمبره یاره که تا مخکې ویلی وی کنه مړه زما سره خیر روپۍ ما بوسدان له وختي 4-5 ګرنیټونه به مې فاغستي وکنه د تماچی روپۍ خو ما مخکې خو تاسو نه وایه نو کله چې موقع بس نه وای الله تعالی وی غټ منافقی ته ولې دا په سورۃ الانفال کې دته ویل شوی نه دی واعد لهم ما استطعتم من قوه. ته مسلمان نه ولې تاته الله دا نه ویل چې تر کافر د مقابلې لپاره تیاری وکړه. دا تاته الله نه ویل چې ځان په 3 لک روپۍ باندې غوا واخله. دا تاته الله نه ویل چې په 1 لک روپۍ باندې ځان بیزه واخله. دا تاته الله نه ویل چې ځان ته 1000 کوټې بنگله جوړه کړه. دا تاته الله نه ویل چې ځان 3 گاډي واخله. خدای خو راته ویل چې ته جهاد لپاره تیاری وکړې. ته مسلمانې دا الله تعالی حکم ته مونږ ته فرض غنی چې رمانځ ټیم راشي د غیر لپاره ته او دسته لپاره تیاری کې او بو غم کې چې وبشتره کنيشتره چې کله ستا روجه د تر روجه ته فرض غنی نو د غیر لپاره د پښمنی تیاری کې ځان لري کجوري غیستی دی چار ځان لا غیستی دی ځان د راشن برابر کړل د روجی. نو خدا الله تعالی دا حکم جهاد ته فرض نه غنی کړه. دا فرض غنله د خپل وسه مطابق د لري لپاره ته خامخا تیاری کړه. ولو ارادوا الخروج كثر نيت لرلدي دو وترو د جهاد لا اعد له عده النخامه خاطر کړو د غیر پاره سامان د غیر پاره به تیارې کړو. ولیکن کره الله ولیکن بد غنل دي الله تعالی انبعاثهم پورته کېدل د جهاد ته الله د دې پلیتانو منافقانو وتل جهاد د پاره بد غنل دي انبعاثهم یعنی لم يريد خروجهم. تفسیر جلالین وي الله تعالی اراده نه کړی د وتلو الله تعالی د دې وتل خوخ نه غنی فثبتهم نو الله تعالی منه کړی دی ولره الله تعالی دی منه کړی دی. وقیل قعدوا مع القاعدين او ویل شو دی تا جکینه دغه کیناستون کو سره القاعدين نمرت سوګ دی یره تاسو ته د جهاد د نشم تلې ما تیارې نه کړي بس دا وته وای مجاهد د سی وته وای ز زما ان شاء الله ته مزه کنه ترې د خپل خزي سره کینه تر ماشومان سره کینه کما ګړ دی شلان دی سو ګړ دی بخو باندې شل دی او یا چې اړون دی د کین سر مرض والې چا او چا باندې چې کرونا لګیدل ته دا غي سره کینه او موږ جهاد دلر تم تم ځکنه تکینه د کینه سن کو سره تکین د وړو ماشومان سره مجاهد په دی باندې خنخ کاری چې ټول عمر د خپل خزي سره ناسي د خپل بچو سره ناس دی او یا چې په خپل کلی په خپل په نرم بستر باندې ناس دی. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا نور قباحتون الله تعالی ذکر کړي د منافقانو 15 قباحتون الله تعالی بیان کړی دی. او دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کړي مؤمنان مسلمانانو ته ای مجاهدینو په دی باندې مخه پکېږي چې د منافقان سره سره لاندل الله تعالی دا خولي پریتانی کتلې په تشکیل کې ورته بیا مشکلات جوړ کړي بیا وې اختلاف پیدا کړي استاد فومینز کی او یو بل ته جاسوسیانی کولې او دغه سي چغول خوريانی به کولې نو تاسو به په خپل منځ کې وروستي وي دا مو بوزي ځان سره دا خو تاسو تشکیل غو تیار تشکیل ستورانه کله کله داسي وشي چې بعضی منافقان هغه کوشش هم کوي چې تشکیل لاړ شمه خو د سره پار لاړ شي دوبرانی لپاره لاړ شي او داسې ورانه وکړي چې هغه نور مجاهدین هم بیا په مشکلاتو کې جره واقع شي. لو خرجو فیکم کلی وتل وي تاسو بلخ کړی فیکم په تاسو کې نه جهاد لپاره تلی وي ما زادوکم نه به زیات کړی دی تاسو سره الا خباله مگر نقصان. ولا اوزو خلالکم او خامخه منډي به وهلی وي دیو خلالکم تاسو په منځ کې په چوغلی سره تفسیر مبصرین لیکلی دی وای ولا اوزو خلالکم من نمیمتی استاس په منځ کې ډیره چوغالیانی کړی وي جو چوغالیانی چوغالی دی ته وای چې ستا خواله څوک سی وسړی راشي یاره تا بس خو پلانی دا خبره وکړه بس تا راوړي یا رښتیاي یا نه خو تا له دا خبر راوړي بیا ته چې د سوي لار شي هغه ته وای چې ستا په واره کې خو پلانی دا خبره وکړه دی ته وای چوغالی. دا الله تعالی پیغمبر وای چې د چا په دنیا کې دوه جبې وي دا یو جبې د یو تور ښکار کوله دوه جبې انسان او دا بل جبې دی بل تور ښکار کوله د قیامت په ورځ باندې به په جهنم کې رد دوه جبې به د جهنم د اور دوه جبې وي بیا رد. او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا يدخل الجنه قطات چغل خور انسان به جنت ته لاړ شي اغه ود خپل د دې چغلې سزا خامخه په جهنم کې سکی به خامخه. او بل حدیث کې راځي شر الناس ذل وجهین دو مخه انسان د الله تعالی په نیت باندې ډیر بدترین انسان دی. یا تی ها اولای به وجهین وها اولای به وجهین چې د یو تراشی د یو خبر او توکی بل تر بل خبر او کی دو مسلمانان وران کی. ولا اعوذ وخلالکم او خامخه منډي به وهلی دی په منساس کې بجو غلی سره یبغونکم الفتنه دی غواړي ساس په من کې اختلاف د منافق کم سره چې مجاهدینو په منځ کې اختلاف غواړي نظام منافق دی دغه راټینګول غواړي. امیر سیف الرحمن الله په یو بیان کې ویلي وای نظر وساتی وای کم خلک چې وړي راوړي کوي او د مجاهدینو په منځ کې اختلاف وای په هغه باندې نظر وساتی وای دا چرته د عیسی کسي نو دغه منافق دی. وفيكم سماعون لهم او په دې لخر ساسو کې سماعون لهم د دې د مشرانو جاسوسان شته کله او بعض منافقان تشکیل لاړل د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. خود سر پارا د جاسوسۍ د پارا. نو ډیر منافقان دا سی کنه چې کله کله مجاهد ته ځان نږدې کی یاره زما دا کور چیرې وستا ټیکانه ده ګوره بل ځای ته چاډو لاړم نه شیخه ځکه چې پتا کې لوی قیمت دی سینه چې دا دغه چانس می چرته ضایع نشي. نو په هغه باندې څوک کی جاسوسیان یو کی په هغه باندې ډیر منافقان دا سی د مجاهد سره څوک کی دغه وای زه رهبری بری زه وکم لار برته زه درو خیمه. نو په لار باندې ورسم کی او هغه نور ټلیفونو کې دغه روان نه مختور شي پسی یا پی ڈرونو کئی یا پی یو سو کئی بل سپی ہو کئی گریبتارے کئی وفیکم سماعون لهم او پدی کے زمونگا تاس دفار تسلی دا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرامو توئی چی پتاسو کی ردی کافرانو جاسوسان شترے اغبر راضی خام خپل معلومات بکئی نو چی پاغو کی شترین پمون کی بخام خائی خو احتیاط پکار دے والله علیم بالظالمین اللہ تعالی خو پوی دے ظالمانو باندې لقد ابتغول فتنه یقینا غختری ودی الفتنه فتنه من قبل مخکر دینا د دې فتنه نو مراد څه شي مفسرین لیکلي دي قباحتونه تی مراد دي د دې اختلاف تی مراد دي من قبل او مخکره دي غزانه غزوه یحد کې غزوه احزاب کې دی نورم ډیر رزلتوبونه کړی دي الله تعالی دی وسه یو ځل خونه دی چې په غزوه تبوک کې ریستانه پاتې شول او ستا خلاف یو کو نه دی په مخکې غزاګانو کې ډیر رانی او نقصانونه کړی دي وقلب لک الامور او جوړ کړی دی وستا په خلاف باندې الامور ډیر منسوبې ستا په خلاف باندې ډیر منسوبې جوړې کړې تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اول دفارہ اور ډیر تدبیرونه جوړ کړی حتی اجال حق و دردی پوری چراغ حق و ظہر امر اللہ او کار شو دین د الله تعالی غالب شو دین د الله تعالی و هم کارهون او دیو بد غنی د الله تعالی د دین غلبا الله تعالی وی چې مخ کې بداس کم کار کړی ستا په خلاف باندې ډیر تدبیرونه جوړ کړی ستا په خلاف باندې ډیر منسوبې جوړ کړی دي تر دې پوری چې حق کار شو مجاهدین زیات شول او د الله تعالی دین غالب شو خدا اللہ تعالی د دین غلبه دی وبد غنی و منهم من یقول اذن لی ولا تبتنی علی فی الفتنه سقطو مفسرین لیکری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کاو الکه ځان ته راوی او روانی گو نو بیا سینه چتا سوای مونږ ته چانه ویلی بعض منافقان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو دا راغلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل اے د الله تعالی پیغمبره وای تا ته پتره وای زه خو jihad دتلم خو لیکینا زما مرستا ته معلوم دی پتا کسی مرض دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وی پا ما کی دا مرض دے چی دا رومیان و آغا خزی چیرے آغا دیر خیست دی او زا چیرے پا ما کی دا خزو عشق و مرض دا دیر زیاد دے نو دسی وکا چی مای سار کا او اسی نا چال دے کی بیا نور مشکلات جوڑ شی اللہ تعالیٰ پا آغی بان رد کئی اے پلیت انسان دا دیر زیادہ عجیبہ خبر دکی وی ها سینا زال تلار شما بیا پا پینا کی واقع شما د دې پیغمبر دا خلاف کول jihad نه کول دا فتنه دي ته فتنه نه ویولي مفسرینو د آیات په تفسیر کې یو ډیره بهترینه قاعده لیکلې ده هغه قاعده دا ده د الله تعالی یو حکم دی چې وستا ته متوجه دي او په احتمالي سيزونه باندې هغه ته پرېګ دي زه تشکیل لږ کړم کې دې شي دا چلو شي کې دې شي اره که دسی خیال مرادي چې دس چل لېخه وس یقیني حکم د الله تعالی متوجه دی تا او ته په احتمالات باندې په امکانات باندې کیدیشی د اسمان نه وګرځي کیدیشی تشته وي کیدیشی د ازمکه سورې چې د کور نه راوځي په کیدیشی باندې به jihad نه پرېږدي وای اسنه چې د رومیانو سره خزي راغلي او زه پاغي باندې عاشق شم او پاغي سره مینه محبت جوړ شي او چرته په فتنه کې واقع نه شم الله تعالی پاغي باندې رد کړي ومنهم باجر د منافقانو نه من هغه دی یقول چې وای ایزلې ما ته اجازه تر کړه پاتې کېدو د jihad ولا تفنی او ما په فتنه کې ما چوا مپسرین لیکلی بسبب التعلق مع النساء زما د زنانو سره ډیر تعلقات ګوره راځي اسینه چې بیا تم خفه یو مونږم خفه یو الا خبر شي پیل پیل نه د سقطو دی په فتنه کې پریوتی دي چې هغه خلاف د پیغمبر علی صلوات و سلام jihad نه تللی دی دا لوی فتنه دی نه بل شته ته jihad پرېګ دی و ان جهنم ای منافق تخپل سزا وره او یقینا جهنم له محیطه خامخارا گیرون کړي بل کافرین کافرانو لره خکارا کافران او دا غسی دزل کافران چه منافقان دی دا و پر ایکا دا با اول و غریگی پر جهنم که وی دا سی تاو راتاو کی این تو سب که حسنتون تاسو هم دری قباحتون اللہ تعالی نور بیانی دا منافقان دا درشتم نمر قباحت تی این تو سب هم این تو سب که کورسی گی تاتا حسنتون تا خوشحالی پت حراشی غنیمتون نراشی تاسو هم نو دا خپا کی گی کل چه مجاهدین غالب شی بس دا یار مړه د فوجیان مړکلو یار کلمه ویللو داسې دا خو زمونږ د ملک محافظین دی دا خو زمونږ فوجیانو دا داسې و داسې نو کله چې مسلمان ته خوشحالي ورسیږي منافق ته ګورته دا غي په تندې باندې به دورس بجاوي چیرې ولی داسې وشول کله چې پوجینه جتری راوړي او دغه سي نور ټوپکې تر راوړي نو بیا دا خپای شي دا ولی وکړه و ان تصيبک مصیبت نو کور چې تا ته سم مصیبت مسلمانان شهیدان شي مجاهدین زخمیان شي او یا چې کافران غالب شي یقول دی وای اوس به غوکی دې دسته شي مسلمانانو سره غیستری پلاس کی کنه کشرته زخمی را غیستره یا شهید را غیستره نو دا سوی قد اخذنا امرنا یقینا عمل کړه مونږ خپل تدبیر باندې من قول مخکره دینه یاره مونږ دی پیغمبر ته چې ګورته به جنگ باندې نه پویږي په دې ځمانه مورخه جوړ د کسان مونږ ته خویل نه ولی اوس په ځان دسی خوخیار کی د پیغمبر نن بیا ځان خوخیار کی دغه مجاهدینو دغه مسؤل نن بیا ځان خوخیار کی یعنی په تقدیر باندې ایمان نشته چې دا په تقدیر کې لیکل شوی و ان تصيبک کورسی کی تاته مصیبتون سم مصیبت یقول دی وای قد اخذنا یقینا عمل کړه مونږه امرنا په خپل تدبیر باندې من قول مخکره دینه و یتولوا او وګرځي دی روان شي او هم پرېخون او دی خوشحالی کوون کی د مسلمانان په مصیبت باندې چې مجاهد دې زخمی شوی دی او دا پاغي باندې چې خوشاله دی چې دا پرې چې خدای غشوري او ازما او تاسم قارو خو پرې چې پس پرې ماین باندې دغه شو زخمی شو یاده سی او شو یاده سی او شو دا د منافق علامات دي الله تعالی او ته جواب کوي کزه شهید کیګما منافق به کرا جواب کوي کرا کزه شهید کیګما کزه زخمی کیګما کزمانه مال پاتې کیږي او که هر ستاون زما کیږي په جهاد کې نو دا په تقدیر کې لیکل شوی او هغه ماته به هغه سره رسی چې الله تعالی زما په مقدمار پر مقرر کړی کدا ټوله دنیا را جمع شي او زما په تقدیر کې زما په قسمت کې تاوان نه لیکل شوی زنه زخمی کیګم او نه بشید کیګم او که زما په تقدیر کې شهادت لیکل شوی زخمی کیدل لیکل شوی زما کور رانیدل او زما بچی شهیدان کیدل او دغه سي مور او پلار او دا شهیدان کیدل دا په تقدیر کې لیکل شوی دا ماته را رسی بس دا تقدیر دالک الله تعالی کړی دی او قلمونه د تقدیر هغه وچ شوی دی هغه نور صحیح هغه نور لیکل نه کوي بس دا لیکل شوی دی بس ته منافق ته دا وای او به پیواړه وای زه خپل کار کوم تاته وګوره سټ ته دی وګوره قول ورته پیغمبر الله یوسیبنا هیڅ چری او بن رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې مقرر کړی زمونږ لپاره الله تعالی په تقدیر کې لیکل شوی دی او هو مولانا هغه زمونږ مددگار دی او علی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان قول ورته پیغمبر هل تربصوا بنا الا احد الحسنین ته منافقان ته خبر اوکا چې تاسو زمونږ په واره کې دوه خبرې سوچ کوي یا به مونږ شهیدان شو نو بس دا خود مسلمان د مجاهد دغه تمنا اینو د الله تعالی د پیغمبر دغه تمنا وا او یا دویم خبردار چی مونږ به غالب شو په دنیا کې الله تعالی بر له فتح او امداد را کی دغه دوه د مجاهد مطلوب دي سیدونه خو اے منافق استا په واره کې هم زمونږه دوه خبرې دي یا به خو الله تعالی تا په خپل عذاب باندې تبا کی او رسوا شي او یا به د مجاهد د چړې لاندې راشي نو ستا په واره کې زمونږه دغه دوه نظر دي ته زما په واره کې دوه خبرې ساته پزله کې یا به زه شهید کیږم یا به زخمی کیږم دا په جنگ کې ما منلې دي الله تعالی سره او یا به غالب کیږم فتح نصرت برازي او ستا په واره کې زما دغه دوه خبرې دي یا به دی الله تعالی په خپل عذاب باندې تبا کی او یا به د طالب د طالب جان پلاس باندې بیا سوال سری کونی پروت دی قول ورته پیغمبر هل تربصونه بنا انتظار نه کوي تاسو زمونږ په واره کې الا احد الحسنین مگر دی د دوه خوشالیانو و نحن دو خوشحالی یعنی کمری فتح و غنیمت دے شهادت دے و نحن نتربص بكم منگ انتظار کو استاد سبارکی ای یصيبکم الله بعذاب یا بور سے اللہ تعالی تاست عذاب من عنده د خپل طرفنا پخپل عذابون بری تباکی و نحن نتربص بكم احد السواتین عبارت کی تقدیر دے منگ استاد سبارکی د دو مصیبتونو انتظار کو یا به الله تعالی په خپل عذاب باندې تواکی او به ایدینا یا زمونږ په لاسونو باندې په تربصو انتظار کو ان معکم متربصون یقینا مونږ هم تاسو سره انتظار کوون کیو ته زما د خبر انتظار کوه زبستا د غی انتظار کوم ته بدی تماشیدا وکړ شهید کی یا وکړ غالب کیږي او زبدا انتظار کوم چې به الله تعالی ته خپل تواکی او یا به الله تعالی د مجاهد پر اس باندې مردار کی قل ارتوا فيغمر انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم بل قد دعوا وسابق بها الله تعالى بيان المنافقان اي منافقان كتاسو د الله تعالى فلار کی خرچي کوي د اساس نه قبلي ولي نه قبلي کی زکه تاسو فاسقان د الله تعالى د پیغمبر نه فرماني د الله تعالى نه فرماني قل ارتوا فيغمر انفقوا خرج کوي دا امر په معنا د خبر سره دي تاس کی داونه کیول جمله خبریه کړه راځي په معنا د انشاء سره او کله انشاء راځي په معنا د خبر سره دې کې د امر په معنا د خبر سره دی قول ورته پیغمبر انفقو خرج کوي تاسو که خرج کوي طوعن په خوخه باندې او کرهن یا په زور باندې که ستا د زړه نه ای او کني لا يتقبل منكم هجر نشي قبريدل اساسنا ولي ذكا انكم كنتم قوما فاسقين تاسي قومنا فرمان دي ذكر مراد ده فسقنا مخك تاس بار بار ولي يو ده فسق كلي او بل فسق جزي فسق كلي ده صفت ده كافر ده اغي توي فاسق اعتقادي او دوم ده فسق جزي اغا صفت ده مسلمان ومقيقي دي ذكر مراد تنا فسق اعتقادي نه يعني ده منافقان چره كافر ده ذكا تنا قبلي اس داغی تفصیل ذکر کی پدی آیات کی فاسقین دی سنگ فاسقان دی وما منعهم او ندی مڑکڑی دی لرا ان تقبل منهم نفقاتهم شی قبول شی دی نہ نفقیر دی خیراتون دی ولی تن قبلے گی الا انهم کفروا بالله مگر دی خبر چ دی کبر کڑے پ اللہ تعالی بننے او بی رسول ہی دی اللہ تعالی پیغمبر بننے ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا او نرا دی دی مانتا الا وهم کسالا مگر پدا سے حال کی چ دی ناراض ناراضی دا بل قواحت شو منافق اللہ تعالیٰ تی طول مومنان مسلمانان بچو ساتی دا دا مانزه باس پا کسنگ راغی پا دا جیحاد پا صورت کی دا خو دا جیحاد صورت دے واقعا دا غزوی تبوک بیانی گی اشاره شولا دیتا اے مجاہدینو چرد تاسو کی نارستی و سستی آرانش ولی چی بل پی منافق کی گی نو طالب و مجاہد با پی نم منافق کی گی ولی او بیا خصوصا دا اللہ تعالیٰ پیغمبر وی پا حدیث تو بخاری کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران لګي یو د سحر مونږ دی او د مسخوتن مونږ دی دا دو منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران لګي د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای دی منځونه ترازی اگر که په تولان مالی ولی ناراضی په خړپو سو باندې او په تولیدو باندې ناراضی په ډیر تکلیف باندې خو دې ته ځان را رسوي او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم خلق چی پتیرو کی جماعتونه ته دی اغیله زیر ورکی مجاهدین لا پکار ده چې خپل جماعتونه آباد کی جماعتونه آباد اول پکار دی د مجاهدین او اولنۍ ذمہاری ده الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه یو فعل الصلاه دی او بل اقامه الصلاه دی مونږ خو هر څوک کوي خو لیکن اقامه الصلاه بکی چې نور خلق تلی په جماعت کې مخې تناسی او مجاهد چې راغه په پټی کې مونږ کوي او یای سره کین او یای کای خو لیکن به کور کی کای نو دا بس شهدا صحیح مجاهد نه بلکې دا صفت د منافقانو الله تعالی بیان کړل مجاهدینو دا بعضی عذرونه او بانی دا خطا دی په شریعت کې دا څه عذر نه دی بازار ته دی په خپل سوداګانی کای ته خلکو کردی دعوتونه له خیراتونه لذي رواني شوراګانو لذي روان دی بل څه روان دی بل څه روان دی ټول ورځ هغه ګرځي دغه کې سبب نه نشته او که صرف د جماعت خبره شین پای کې بیا پابندی ده وکي کنه ډیره پاره طریقه جوړه کړي نظام الصلات قائم کړي دا غیره پاره د پیرو نظام قائم کړي ولی په کوم علاقه کې چې مجاهدین په مجاهد باندې ستندر لګیدل چې هغه خپل پیره 2 غنټه 3 غنټه د سلور 15 غنټه پیري ورې دانش کوله دا د ډیره پاره د نظام جوړ کړي شي امن به شهر صفامن باندې ستا پیره ولر د جماعت ته نو هیڅ مشکل نشته لري وساتای کنه شیلار کله وساتل شي بس ستا دشمن ته نقصان نشي رسوله د کافر نه د بچاو خصوصا د شپې یا د ماین نه د بچاو واحد ذریعہ دغه پیره ده کله چې تا پیره کوله دشمن د باندې شي درتل ماین د تن شي خودله بم د تن شي خودله نو باید چې مجاهدین راویخ شي مجاهدین چره مون پوره پابندیو کی ولا یاتون صلاته ونراجی دیو ماندتا الا هم کو سلام اگر پدا شال کی جی دی ناراسی او بیا د بازی خلک عجيبه وندګي قصه ده چې په روژه کې وګوري په جماعت کې ځای نه وي او په نور وخت کې توی باری ده جماعت ته تانه تحصیل ښکاري لکه دا چېرته تانه تحصیلي تراوه له راځي تراوی خو فرض نه دي او دا فرض مونږ چېرې هغې له نه راتللې هغې له روانې دا تراوه له روان یو فرض منظره نه دي دا ډېره زیاته عجیبه خبره او بعضې خلکو کې رمضان ګل په یو رمضان کې بل رمضان کې بس صرف د روژې ختم لځي او نور چې مانځل نه جماعت باید چې مجاهدین دا صفات او دغه خوینه اخلاق چې د ځان لري کې ولا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کوي د خپل مال دره مگر په داسې حال کې چې بد ګڼي دا مال خرج کول د الله تعالی په لار کې بد ګڼل دام د منافق قباحت دی فلا تعجبک اعمالهم سوال دی دغه جواب هر کله چې دا دومره بی دینه دی او دومره پرید خلک دی را منافقان الله تعالی دی له دا دومره اولاد ولې ورکړی دی الله تعالی ولې دا مالونه ولې ورکړی دی الله تعالی وی مجاهده په دی باندې خپکیږه ته ما ولې دی ته وی استدراج دی ته ولې کیږي یو سړی بی دینه دی او د گناهونو نه توبه نه وباسي او بیا الله تعالی دغه مال زیاتی دغه اولاد زیاتی الله تعالی رانسی دمه په دمه باندې. او تاسو ته ما دغه مثال ویلو کله یو څوک د قربانی اراده وکي نو ګډ ګډوري واخلي دغه لپاره وربش متک دی جواره متک دی او شنه واخه مدر اوړي خو بیا څه بیا او ته چې چاړو ته بیا تیر کی به یو خراب پورته کی کنه. الله تعالی وی دا منافقان توبین او باسی منافقان دی زول مال مرکم اولاد مرکم جیداد زیات دی دا الله تعالی د دین خلاف کوي الله تعالی ته مهلت ورکوي خو لیکن دا سی درز بول ورکوي چې بیا به تباہ کوي او کله چې دیولا د مرګ راځین په حالت د کوپر کې ودی ملکی فلا تعجب کا معلوم نو تعجب کی روان چې تا در مال نه دی والا اولادم نا اولاد دریو انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی لیعذبهم عذاب ورکی دیرا بها په دغه مالونه باندې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وتزهق انفسهم او اوزی ساگان دی روحونه دی وهم کافرون په داس حال کې دی کافری دی په عبارت کې تقدیر دی په یعذبون فی الاخرت اشد العذاب نو که په دنیا کې او الله تعالی عذاب ورنکه نو قیامت کې او الله تعالی عذاب ورکی سخ عذاب په یعذبون فی الاخرت اشد العذاب سخترین عذاب به بیا ملوشي ويحلفون بالله يقسمون كذي فالله تعالى بني انهم لمنكم شيقين دي استاذنا دي دي ايات كلا الله تعالى دعاء سابق بهد منافقان بيان اول كلا براشي نا منافق استا خولا يا رزق استاذ سره مخه خبر بني خويگي وي استاذ سره الله تعالى وي دا دروغ جن دي دا استاذ سره نه دي دا دروغ وي تاتا استاذ دل نه دان دي خان بيتا تداولي وي استاذ سره دا خبر اولي کي مفسرین لیکلی پایات کې دی کې تقدیر دی یا حلفون بالله قسمونه کې دی په الله تعالی باندې انهم چې یقینا دی لمنکم ساسر ډلی نه دی او ما هم منکم او نه دی ساسر ډلی نه نو بیا ولي بچ ساسر هم ولکنهم یظهرون الیکم الایمان لانهم قوم یفرقون تا ته دا ایمان زکه ښکارا کوي چې ریګستانه حسینه چې کزته تداونه ویم حسینه چې طالب سبا لال کړی مو وجلایم نو اصل کی کافر دے را پزر کی کفر دے خو لیکن تا تا کلمہ دا ایمان کارا کئی چیز مومین مسلمانیم زکستان یری گڑیر زیاد اصل نو چی دا منافقت من طرح کارا شی او بیا مل نکی او ما هم منکم ولیکن نوم لیکن دیو کارا کئی تا اس تا ایمان زک دیو قوم دے یا فرقون چی یری گی دیر زیاد یری گی را مجاہدنا لو یجدون مال جان او مغاراتین او مدخلن لولو الیه و هم یجمحون دی آیت کی اللہ تعالی نور چرے قباحتون ذکر کی را منافقانو او دا بیان دی رخوب دا منافق سمر یریگی دی جهاد نا او دا مجاهد نا سمر یریگی اللہ تعالی وی دی سختی پا وقت کی بیا سمستی گوری او دا غسی غارون گوری او زید پنای بنگلی وغیره گوری چی زانتی پناکی چی چرت دزوانورم دسی زید تزی یارا چی بس دا جنگ ختم شونو بیا براش منو چی دز دو در وام نوری دسی زید تزانور پناکی لو ی جدون مال جان که دیو مندل وزید پناهی او مغاراتین مل جان نمرات تیر قلاغانی مضبوطی او مغاراتین یا غارونه او مدخلن یا سمستی لول لو الهی خام خا ورزغلی با دیو آغی تا ورزغلی دلی با آغی تا و هم یجمحون پدا چه حال کی چی دیو با مندی و حاله اللہ تلوی پا سخت که بیا سمست نموندی کنن پرو پو بانی بیاغیستل ورط باغیل یا چرت یو غار بی کتله او یا یو قلاب کتله چی لری قلاب لری په یو ډس کې وی کمرې ته تللی په بل ډس کې ولې کمرې ته تللی ومن هم یلمزک فی صدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون دې آیت کې الله تعالی بل قباحت ذکر کوي د منافقانو کله به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بدنامه لګوله یاره وای څه ما ته خو داسي خبر راغلی او چې سنه سلاس راغلی خو لیکن موږ لپاره سره نقلل نو دا خبره کوي بعضی خلک چیرې دا خپل امیر نه په دی باندې خلافی او په دی باندې ته خفای ولی زم پلانی دیتا په دی وجه باندې زم چیاره بس الکه خو سره شتره خو مار پاره سر نشته نور ولی سر نشته ری زته خبر شوی ما مال راغلی غوټه راغلی د خو لیکن مونږ له نه راکی بس په دی باندې الکه د الله تعالی بنده ته مجاهدی ته مسلمانی په خپل امیر باندې په خپل مشر باندې اعتماد وکړه پوره اعتماد وکړه په غی باندې او دویم دار چې دا منافقانو د اخلاق خو یې بوی د ځان نه لري حدیث کرا غلی دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کله چې له حواجینو سره جنگ وشو پاغي کې مالی غنیمت راغی نو یو کس پکې راغی یو کس ذل خویسره نو مو داغی ذل خویسره د بنو تمیم قبیله سره تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل عادل اے پیغمبر انصاف کوا انصاف کوا نبی علیہ السلام تقسیم کوا وی انصاف کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل ویلک ان لم اعدل فمن يعدل تباو برباد شي چې زه انصاف نکوم نو څوک به انصاف کوي تباشی خوار شي تباشی وی راس خبره کیته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل وی قد خبت وخسرت ان لم اعدل زخو تباو برباد شم تاوانی شم کزا عدل و انصاف نکم ظالم انسان خو اللہ تعالی تبا کی ولی زرت ظالم کارم عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادا غیر آویستا کتاب اگر پیسلی جی کولی اگر کتاب اگر یو سورة النساء کی یو برابر کلیو کر اگر کتاب وی دا اللہ پیغمبر اجازت راتاو کا وی ازلی فیه ازری بعنقو دا سرک تیوس پر دیگر کتاو پروتی وی تماتا وی دا اللہ پیغمبر تا وی چی انصافو کتا ولی دا پیغمبر انصاف نکی ولی دا اللہ تعالی پیغمبر نرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل دعہو وی پریک دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دیر دا سی خلق براشی یحکر احدکم صلاتہما صلاتہم دیر خلق براشی چی اغستا سو دا منزون نبا دیر منزون کئی او دیر اگدو اگدو منزون نبا کئی استاسو نبا روجی زیادی نسی یقرؤون القرآن قرآن کریم بنولی قرآن کریم بلولی او لیکن لا یجاوز تراقیہم دا مرونه وحکت ندی او د دین اسلام نه بوزي لکه سرنګي چې غشه او لکه سرنګي چې مردکه دا ټوپک د خوري نه وزي دا به د اسلام نه داسي وزي په حدیث بوخاري کې راغلی او فریک دا او کدا اوس قتل کما نو بیا به خلک وي خپل مرګري قتل کړ منافقان دیو جنا فریک دا دازا نبی صلی الله علیه وسلم باندې بدنامي لګولي ومنهم من يلمذ کبي صدقات او باجر دینا اسوګ دي چې عیب لګي بتاواني توان لګي بتاواني په تقسیم د خیراتونو کې زکاتونو کې پاین اوتو منها رزو نو که سوار کړی شي دی تر اغینه دی خوشاله یاره وي امیر سی خو خرچ راکله خبر یې لکه راز چې تکی وو راز چې دیو پکې وسکو بیا خوشاله خو لیکن و الا لم یعطوا منها کورن کله شي دی ته منها دا غینه اذا هم یسوتون بس دی بیا خپای اره که خبرې کنه اغه نور یونټ والے غختلی واغله خډیر شي دغه ورکله او موږ ته کې سوم نه ول مړه داس امیر سی دی سړیا پرې دا راز چې ځان بل دګې جوړ کو راز بل تر تل شو موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا کسی کولی الله وی دا حالات زکی تاسو دا حالات برازی خامخه ولو انهم رزو دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي خجسته اخلاق ته کدی منافقانو صبر کړی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو برخه ولا وکړه کنه چې الله دی له صبر کړی وي الله تعالی پیغمبر پاغي باندې صبر کړی وي او دی حسبن الله ویل الله تعالی وی دا بردی دا پاره ډیر زیاته غوړو ولو انهم کچری دیو رزو خوشاله شوی ما آتاهم الله پاسمان چې الله تعالی ورکړي دیو تا رسول دی الله تعالی پیغمبر اصل ورکون کې الله تعالی دی حدیث ته صحیح حدیث کرا غلی دی انما انا قاسم والله يعطي ورکون کې الله تعالی دی او نبی صلی الله علیه وسلم داغه تقسیم کړي کبه دی باندې صبر کړي وي وقالو او ویلی وی دی حسبنا الله پر دې زمونږ پر الله تعالی سيؤتين الله من فضله زرد چراب کې الله تعالی مونږ ته خپل مهرباني نه او رسول دی الله تعالی پیغمبر په تقسیم اول سره کدا لگ باندې صبر کړی وې بیا امیر سیب چو سره دا کومک کړی دی او د څه ویلې چې الله مړه بدی کې برکت واچي دام ډیر شه دی د څه خبره کړی وې او دا ویلې چې دا الله به خیر کې نور به الله تعالی مهرباني وکړي الله به موږ نه ضایع کړي کدا څه خبره کړی وې نو الله تعالی دا بوله ډیر عزت غوړو انا الی الله راغبون یقینا الله تعالی یقینا موږ الله تعالی ته رغبت کوون کې موږ الله تعالی ته رغبت کوون کې رغبت کول لري څه معنی ده رغبت نو مراد پدې کې عاجزی کول دی او دعا کول دی مونږ د الله تعالی نه دعا غواړو او یا راغبون معنی دار چې مونږه مال طرف ته رغبت نه کوو بلکې زمونږ د الله تعالی رضا طرف ته رغبت دی مجاهد د صفت پکار دی د امیر صاحب سره د صفت پکار دی د خپل مشر سره د صفت پکار دی چیرې زمونږه مقصد د الله تعالی رضا ده کلهګ مال له کړیر دی د روزی ده او د رزق د ډوړی د هر چا ته ملويږي الله تعالی سپول روزی ورکې الله تعالی دې مرغول روزی ورکې الله تعالی دې میګول رزق ورکې دغه کم دکان دی د مرغو کم دکانونه لري چې پاره کې لاړه لوزان له وګټل به کم ځکه مزدوري وکړه نو بس مجاهد خو دا پکار دی چې بس الله تعالی وي په دې لک کې براله الله تعالی برکت واچي الله تعالی وي کدی په دې لګ باندې رضا کړی وي او دا ویل وي چې الله زموږ لپاره پوره دی الله تعالی به خیر کړي نو الله تعالی وي دا به دې لپاره ډیر رضا ته غواړو انا الی الله راغبون یقینا مونږ یو الله تعالی طرف ته رغبت کوونکی دو معنی مرته وکړي یا رغبت نو مراد دا چې دعا کول په عاجزۍ سره او یا د رغبت نو مراد دا چې زمونږ د الله تعالی رضا مقصد دی زمونږ مال او دا سیزونه زمونږ نه پکا بلکې زمونږ مقصد د الله تعالی رضا دی الله رب العالمین دی زمونږ استاسو خپل رضا نصیب کړي الله تعالی دې زمونږ استاسو ناراضي شي او الله تبارک تعالی دې په مونږ او تاسو کې صفات د ایماندارو راولي. الله رب العالمین نے زمونږ او تاسو نه چې کم نه منافقانو او صافی قبیه دي یا د یهودو د نصارو یا ټولو کافرانو الہ العالمین هغه زمونږ درک الہ العالمین د قران کریم دغه درس او دا روجا الله ستاسو د یری د وجنم روجنی ولیدا او الله تعالی ستاسو د دین د اعلا د پره دغه قران کریم دغه درس بیانیږي. الله تعالی د خپل رضا سبب وکړو. الله د ټولو اوریدونکو د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړه. الله رب العالمین مونږ د خپل کتاب باندې پویک. الله تعالی زمون راضی شه. الله کله چې راضی شه بیا مونږ راضی کیږه. الہ العالمین چې څومره مؤمنان مسلمانان مجاهدین په تشکیلونه دي الله تعالی دغه حفاظت وکړه. الله الہ العالمین کم منافقان چې مجاهدین په صفونو کې دي الله تعالی مجاهدین ته زر تر زر راښکاره کړه. الله تعالی چې څومره جاسوسان دي څومره پلیتان دي الله تعالی دغه جاسوسۍ او دغه پلیتان نو مؤمنان مسلمانان بچ ساته. الہ العالمین څومره مؤمنان مسلمانان شهیدان شوی دي درجات بلند کړه. الله تعالی مغفرت وکړه. الله تعالی ستا پیغمبر ویلی پر رمضان مبارک کی الله تعالی مؤمنان مسلمانان معاف کی. الله تعالی که ژوند دی او کومردی الله تعالی ټول گناهونه معاف. الله تعالی گناهونه معاف. الله تعالی زمونږ نه دروږی او دغه سید درس د قران کریم کڅوک تلاوتونه ک عبادتونه ک الله تعالی د خپل دربار عالی کی قبول او منظور ک. الہ العالمین چرچا کوونکو کی مشکلات دی پریشانی دی الله تعالی مشکلات او پریشانی ختم ک. الله تعالی چې رچا د اقتصاد سند الله تعالی اقتصادي ستونې ختم کړي. الله تعالی بچا باندې قرضې دي د خپل رغیب خدانو نه د قرضې ختم کړي. الہ العالمین چې په کورونو کې مرستګان دي الله تعالی شفای کامله عجله نصیب کړي. الہ العالمین چې رچا اولاد نشتره نیک صالح اولاد لور کړي. الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې ستاره کتاب تنستي او ستاره کتاب درس دکې الله تعالی دغه سینې او ذهنونه دې ته کولاو کړي. الہ العالمین دې قران برکتونو خیرونو خوشالیانی د ټول مؤمنان مسلمانانو په برخه کا. الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې د عمر ریډیو په نشریاتو کې د قران کریم په درس کې زموږ سره کومک کوي الہ العالمین په لکونو کورونو چند زیات عیواد ول دی ورکه. الہ العالمین خپل رضا نصیب کا. الہ العالمین د دې په بدل کې ته الله تعالی ته پریشانیانی مصیبتونه ختم کا. الہ العالمین د دې په عوض کې ولا جنت الفردوس ورکه. الله تعالی د جهنم نه بچ کا. الله تعالی چې څومره اسیران دي بندیان دي کافرونو په بندیخانو کې دي کافرو په پنجو کې دي دغه پنجرو کې دي. الہ العالمین په خپل قدرت کامله سره هغه آزاد کا. الہ العالمین چې دغه بندیان او اسیران څومره ضرورت دي حاجتونه دي الله تعالی ته د خپل د غیب خزانونو پوره کا. الہ العالمین د مؤمنان مسلمانانو توجه هغه طرف ته پیدا کا. الہ العالمین څومره کندې دي ایمان دي الله تعالی څومره ضرورت دي حاجتونه دي الله تعالی ته د خپل د غیب خزانونو پوره کا. الہ العالمین زموږ راضی شه. الہ العالمین کله چې راضی شي بیا مونږ راضی کیږه. الله تبارک تعالی زموږ راضی شه. الہ العالمین کله چې راضی شي بیا مونږ راضی کیږه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.